Düz mahalle içinde çıramı yakamadım, çıramı yakamadım, çıramı yakamadım, çıramı yakamadım. Nice güzeller gördüm de yar senden bıkamadım, yar senden bıkamadım, yar senden bıkamadım, yar senden bıkamadım. Keman taşı sürmeli, yar seni bana vermeli. Anan baban duymalı, yar seni bana almalı. Keman taşı sürmeli, yar seni bana vermeli. Anan baban duymalı, yar seni bana almalı. Düz mahalle içinde düştüm alem diline, düştüm alem diline, düştüm alem diline, düştüm alem diline. Baba darılma bana da gönül verdim diline, gönül verdim diline. Gönül verdim diline, gönül verdim diline. Keman taşı sürmeli, yar seni bana vermeli. Anan baban duymalı, yar seni bana almalı. Keman taşı sürmeli, yar seni bana vermeli. Anan baban duymalı, yar seni bana almalı.